بخش ہماری ساری خطائیں اللہ، کھول دے ہم پر اپنی عطا، بخش ہماری ساری خطائیں اللہ، کھول دے ہم پر اپنی عطا، بخش بے حساب کے ہے بے شمار جرم، دے داغ تجھے واسطہ شاہ حجاز کا، کہ بخش ہماری ساری خطائیں ہم پر اپنی عطا، برسا دے رحمت کی برکھا، اللہ برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ، اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ، میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، آہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، جہنم سے تو بچانا اللہ، خلد بری میں ہم کو بسانا، نار جہنم سے تو بچانا اللہ، خلد بری بچا گناہ پہ عدد اور جرم بھی گلا داد کرپ سہنا سکوں گا کوئی سزا یا رب نار جہنم سے تو بچانا جہنم سے تو بچانا خود بری میں ہم کو بسانا کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب نار جہنم سے تو بچانا جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا یا رب عرض پائے ابو حنیفہ یا رب عرض پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے فضل و رحمت کا بخشیش کا سائل ہوں نہایت گناہگار و غافل فضل و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہگار و غافل میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کر رہا اور معاف خدا ہر خطا کر فضل کر رہا کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر

مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا تجھ سے سوالی، ٹھہرنا اپنے در سے نانی، مغفرت کا کو تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے در سے نہ خانی، مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا، آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، میرے جرموں قصور پر اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، میرے جرموں قصور پر تو نہ جاواں، رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، آہ ہر لمحہ گناہ کی قطرتوں بھر مار ہے، غلبائے شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، حد دلیل و خوار ہوں، بندہ بدکار ہوں، بے حد دلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے۔ تو خدا ستار ہے یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے کاغر پر فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدر